राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शेष कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2059 26 नवंबर 2002 सायं लगभग 3:30 बजे विधान स्वर्ग आश्रम राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। एक प्रश्न आया है कि एक तो भगवन नाम सुमिरन में करता हूँ बोले रोज, अच्छा दूसरा कुछ भी चिंतन न करने वाला यानी चुप साधन भी करता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो इन दोनों साधन में से मैं कौन सा साधन करूं? और लिख रहे कोई कह रहे हैं ये दोनों साधन साथ नहीं करने चाहिए, तो क्या करूं? आपको जो अच्छा लगे जिसमें मन रम जाए प्रिय लगे वो साधन करो, दूसरा करने जरूरत नहीं। नाम जब मन लगे तो नाम जप करो, अर्चन से ध्यान दो वो करो, जिसमें मन लगे जो अच्छा दिखे उसमें लग जाओ। महाराज जी दोनों साथ चल सकते हैं ना, नाम जब स्मरण करता रहे बाकी कुछ समय बाद शांत हो जाए। अर्चन ध्यान नहीं होगा, नहीं एक साथ तो नहीं होगा, जैसे नाम स्मरण करता रहा फिर बाद में थोड़ी देर के लिए चुप साधन मतलब कर लिया, ऐसा साथ चल सकता ना? मैं मेरा कहना ये है कि आपका ज्यादा प्रेम हो जिसमें मन ज्यादा लगता हो वो साधन करो, एक ही तल्लीन हो जाओ में सब काम सही हो जाएगा एकदम। जो प्रिय लगा हो साधन जिसमें मन लगता है और मन लग जाता है सब जाना सब ठीक हो जाए, दोनों साथ चल तो सकते हैं ना? कैसे कहने से लगे अचिंत्य में कुछ भी चिंतन न करे, नहीं 24 घंटा अचिंत्य अचिंत्य साधना भी हो नहीं पा रहा उसे, कुछ कुछ देर के लिए वो भी करता है लेकिन नाम साथ चल रहा नहीं हो रहा है अभी आ रहा है नहीं हो रहा क्यों तकलीफ देखे उसमें, लेकिन 24 घंटा नाम जब साधन जो निरंतर क्रियात्मक साधन निरंतर नहीं हो रहा तो उसके साथ अगर अक्रिय ये साधन भी साथ साथ चलता है। मेरा कहना ये है जो ज्यादा मन लगे वो हरदम दो मिनट दो करो तीन करो, ज्यादा मन लगे वो एक साथ करो बहुत बढ़िया होगा। एक साधन में विशेष ख्याल करें और दूसरा परमात्मा की प्राप्ति की लगन है वो शिथिल है, लगन तेज कैसे बढ़े? विचार करने से देखो, एक बात ध्यान दो, सत्संग में आप आते हो सत्संग करते हो और सत्संग में भी लगन नहीं लगी और दोष नहीं छूटे, बताओ कोई बताओ आप, सत्संग में आप आए हो सत्संग में अवगुण नहीं छूटेगा और भगवान में नहीं लगेगा तो कौन सा उपाय है जिसे लगेगा बताओ आप, बताओ आप मन में तो बताओ, बताओ जो मन में आता बताओ। महाराज जी जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका उत्तर दो पहले, ये दूसरा विषय बाद में विचार है। सत्संग में मन नहीं लगेगा सत्संग करने पर आपके समझ में नहीं आवेगा तो कहाँ आवेगा बताओ, बताओ कोई बताओ। दूसरी जगह तो कोई संभावना दिखी नहीं, दूसरी जगह कोई संभावना दिखती नहीं है, सत्संग में अगर लगन नहीं बढ़ रही है तो कहाँ बढ़े, तो कहाँ बढ़े, ये पक्की बात समझो। संत संगमा गुरु लो भाई, जिसमें जो आदि काल में मैंने आरंभ में कहा था, यहाँ आए जी इधर लगभग डेढ़ साल हो गए, लगभग डेढ़ साल हो गए। उसमें मैंने कहा था कि अब सत्संग पहले कहते हैं जो सत्संग का विचार नहीं है, याद होगा वो, याद है जी, याद। आपने कहा था साधन के विचार से अपना यहाँ रुकना हो रहा, सत्संग तो बहुत की बहुत बेहतर होती है, अब बेहतर मन नहीं है, साधन के विचार से यहाँ अपन रुक रहे हैं, अपने साधन में तो तत्परता लग जाओ, ये मैंने प्रार्थना की थी। साधन की बात ही कहेंगे, साधन की सुनो, साधन की बात ही पूछो, व्याख्यान बहुत दे दिए, व्याख्यान दे देते बूढ़े हो गए, बहुत दिया व्याख्यान, अब साधन की बात ही करेंगे तो साधन की बात कहाँ मिलेगी और बताओ, आप थोड़ा विचार करो। साधन के विषय में ही हम चल रहे हैं और साधन के विषय में लोग तैयार हो रहे हैं, हम जो कर रहे हैं लोग भी तैयार हो रहे हैं, भाइयों में बहनों में हो रही है, जागृति हो रही है। अरे इसमें नहीं होगी तो कहाँ होगी बताओ, बताओ। वो भाई क्या कह रहे हैं, उनका कोई दूसरा ही प्रश्न था कि मैं गुरु जी महाराज का कोई जप करता हूँ, ऐसा ही कुछ गुरु मंत्र का बताओ। सत्संग में नहीं होगा कहाँ होगा बताओ, बोले सत्संग सब का क्या तात्पर्य आपकी तरह, सत्संग किस शरीर, सत्संग की परिभाषा क्या। हम तो सीधी सादी बात कर रहे हैं, कोई गहरी बात है नहीं, हम जो आज जो प्रश्नोत्तर होता है सत्संग होता है, यही कहते हैं सत्य का जहाँ संग हो, सत्य का, सत्य का संग, सत्य संग, सत्य का संग, सत्य सत्य का विवेक हो, सत्य का संग, जहाँ सत्य का विजय विजय होता है वहां अगर मन नहीं लगेगा तो कहाँ लगेगा। सत का संकार है, सत असत का वेचन करके असत से छोड़े हो, असत का त्याग भी सत्संग और सत का संग भी सत्संग, असत का त्याग भी सत्संग है और सत का संग भी सत्संग है, सीधी बात है, हमारी गहरी बात नहीं है, क्या मतलब सत का संग भी सत्संग, असत का त्याग भी सत्संग, उस सत्संग में अगर ठीक नहीं हो कहाँ होगा। दूसरी जगह नहीं है, असत का त्याग और सत का संग, तो असत का त्याग भी सत्संग है, सत का संग, सत सत सत में स्थित है वो भी सत्संग है। असत की रुचि छोड़ने में असत आ रहा है, असत की रुचि छोड़ो सत्संग है, नहीं है तो असत का त्याग है सत्संग है, और सत में रुचि है सत्संग है, और सत्संग की बात हम सत्संग है। ये तो समझ में आ गया कि सत्संग की परिभाषा ये है, असत की मतलब असत का तो त्याग करना, सत का संग, अब असत का त्याग करने में जोर आ रहा है, असत की रुचि नहीं छूट रही है। असत के संग से होने वाला सुख कहाँ छूटेगा? आप बताओ कहाँ छूटेगा? सत्संग के बिना कहाँ छूटेगा? छूटेगा तो अच्छे संग में खुद के विचार करने से ऐसे ही छूटेगा, और अच्छे संग में छूटेगा, सत्संग में छूटेगा। बताओ सीधी सादी बात, असत का त्याग करना भी सत्संग, और सत में रुचि वो भी सत्संग, सत में तल्लीन हो जाए सत्संग, इसमें असत का त्याग होगा, होगा जरूर होगा। संत संगम करे भाई, लोह पर कंचन हो जाए, जाके सुगंध लगे चंदन के, चंदन होते वरन लाई, और उपाय नहीं तिरने का, सुंदर काटिए राम दुआई। बताओ और उपाय नहीं तिरने का, सुंदर काटिए राम दुआई। संतों को बताए सत्य का संग असत्य का त्याग, ये सत्य दोनों है। ऐसा जहां विचार है ऐसे विचार में मन नहीं लगा तो कहां लगेगा? सत्य की प्राप्ति नहीं होगी तो कहां होगी? बताओ और कोई उपाय है नहीं, और उपाय नहीं तिरने का, सुंदर गाड़ी राम दुआई, सुंदर सुराम करिए भाई। पर्स का संग होते लो पर्स घंटन हो जाए, नाना विध बंदराए गए थे, भिन्न भिन्न नाम धराए, जाके सूर्य लगे चंदन के, चंदन होते बदल लाए, और उपाय नहीं तिरने का, सुंदर गाड़ी राम दुआई। और उपाय बताओ, बढ़िया से बढ़िया उपाय है, और ऐसे ही विचार किया है, ऐसे विचार से फायदा हुआ है, फिर हो रहा है, हमारा निश्चय नहीं है सब। आप लोग चेत करो तो बड़ी बढ़िया बात है, दुंदी करो तो, और हमारे पास उपाय नहीं है, लाचारी क्या करे? आप बताओ सत्संग अगर ठीक तैयार नहीं होंगे तो कहां होंगे? कौन सा विचार बताओ, और कोई उपाय नहीं। ये पर्दा भी इधर लगाना चाहिए, सब संत लगाए मिलेगा, ये तो पीठ मिलेगा, ये इधर सब के साथ इधर लगवाने का विचार है, इधर के बोले उधर पीछे भी लगाया हुआ है, ये तो आपके देखने के लिए, उसके पीछे और दूसरे हमारे महाराज जी, ये जो खुल दीन बंधु पर पुरुषार्थ हो करुणा सिंधु विश्व संतु विश्व भगत बत्सल परम कृपा हमारे लिए है, हमारे लिए है जी। ठीक है, इधर लगवा दिया जाएगा, आपके तो ऊपर है हमारे जी, दो पंक्तियां है जी, राम राम है। एक दूसरा प्रश्न और है कि हमारे द्वारा किसी का अहित न हो, हमारे द्वारा कई बार दूसरे का हित की भावना भी आ जाती है, और कई बार विशेष प्रतिकूलता आने से दूसरे का हित की हो जाता है, तो क्या करें इस विषय में? बोला पक्का रखो, पक्का पक्का कि मेरे द्वारा किसी का हित न हो, हित तो कर लो, कम से कम हित करो, मेरे द्वारा हित न हो, हित हो जाए कीजिएगा, एक टाइम मोदी हो जाए, ज्यादा हित हो जाए तो एक दिन भोजन बदलो, फायदा होगा जो समझे नहीं, क्यों फायदा हुआ है सच्ची बात है, सत्संग से फायदा होता। गंगा जी में पड़े हुए पत्थर कुछ प्रयत्न नहीं करते, गोल गोल हो जाते, बड़े सुंदर हो जाते, कोई प्रयत्न नहीं। गंगा जी प्रवाह आया मैं ऐसे सत्संग बड़े हुए होता है। एक ये तो कोई खास इतिहास का प्रश्न है, कोई खास नहीं कि भाई पांडवों को, पांडवों ने इतना दुख उठाया, कष्ट उठाया, जुआ खेले, लेकिन भगवान को याद क्यों नहीं किया, क्या कारण था? इतिहास का प्रश्न है, कोई खास प्रश्न नहीं। सत्संग ही सबसे बढ़िया उपाय है। शेर जी कहते थे, शेर जी हम बाणिया है, बाणिया घाटे काम नहीं जाए, बाणिया घाटे का काम नहीं जाता। अब हो जाए तो अलग बात है, जानकर घाटे काम नहीं जाता। हम लाभ का काम करते हैं, घाटे काम नहीं जाते। लाभ की बात छड़ी है सब। देवी संपत्ति का गीता में पहला गुण आता अभय, देवी संपत्ति का गीता में पहला गुण आता अभयम सत्व संशुद्धि अभय। तो हम दूसरों को अभय करना चाहते हैं, दूसरों को भय देना नहीं चाहते हैं, लेकिन दूसरे तो हमारे पीछे पड़ जाते हैं, तंगी करने लग जाते हैं, तो क्या करें, हमको भय देना पड़ता है। मैं आप बात कह दी कि दूसरे का हित हो जाए तो एक टाइम भोजन मत करो, कह दी नहीं। आ तो दूसरी बात, एक दूसरा प्रश्न है कि जैसे गीता में आया अभय, दूसरे को अभय दान देना चाहिए, अपने द्वारा भय किसी दूसरे को नहीं, दूसरे को भय नहीं देने वाला ही खुद अभय होता है। तो अब दूसरे को भय नहीं देने से हमारी सज्जनता से लोग हमारा मिसयूज करने, मतलब हमारा दुरुपयोग करने लग जाते हैं और तंग करने लग जाते हैं, तो क्या करें? फिर हमको उनको थोड़ा भय देना पड़ता है, थोड़ा डराना पड़ता है, तो क्या करें ऐसे जमाने में? बोले यूं कह रहे, तो अभयता कैसे, मतलब डरो मत, आप अपने भय मत दो, ठीक होगा, समय कुछ लगेगा, कुछ समय लगेगा बंद ठीक हो जाएगा। केवल व्यवहार में लगे हुए उनका यह प्रश्न है, सत्संग करना नहीं है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा जरूर। अपने घर को भय नहीं, ये प्रेष मंत्र है, प्रेष मंत्र संन्यास लेने में खास है। अब हम सर्वभूत है वो मतस्वाह मंत्र है, संन्यास का मंत्र है, प्रेष मंत्र है। की उपस्थिति में अंधकार नहीं रहता है और ऐसे ज्ञान की उपस्थिति में अज्ञान नहीं रहता है, तो ऐसे आत्मा की उपस्थिति में शरीर कैसे रह रहा है? शरीर का विरोध नहीं है, ज्ञान के शरीर के विरोध नहीं है, प्रकाश के और अंधकार के विरोध है, ज्ञान के विरोध नहीं है। तो इनका मतलब है कि आत्मा का रहते हुए आसक्ति कैसे रह रही है शरीर में? ये अरे भाई सच्ची बात पूछो तो आसक्ति को पुष्टि करता है प्रकाश, प्रकाश विरोध है, विज्ञान पुष्ट करता है, मतलब सत्य है वो असत्य को पुष्ट करता है, पुष्ट करता है, सत्य की जिज्ञासा है वो असत्य का निवृत्ति करती है, जिज्ञासा करता है, ज्ञान का विरोध नहीं है, ज्ञान और अज्ञान का आपस में विरोध नहीं है, ज्ञान में अज्ञान विरोध है, गरीब शरीर का विरोध है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। ज्ञान की जो जिज्ञासा है वो अज्ञान का ना सके, जिज्ञासा जिज्ञासा है, ज्ञान का ना सही। और इसमें पूछा समझ में नहीं आया तो खुलासा हो जाए क्या? सुर है ना, सुर प्रकाश है, परंतु सुर से ही बदल बनते हैं, बदल हो शायद अगर सुख ये सूर्य ज्ञान से अंधेरा हो जाए और बदलाव सत्य होता है। ऐसे सत्य तत्व है वो असत्य का सहायक है, विरोधी है, जिज्ञासा हो जाए वह विरोधी है, सत्य तत्व विरोधी है। सत्य का जिनका प्रश्न है उनको तो समझ में आ गया, दूसरों को समझ नहीं आ रहा कि ज्ञान है वो अज्ञान का नाशक कैसे नहीं है, ये समझ नहीं आ रहा। बोले ज्ञान है तो वहाँ अज्ञान है ही नहीं, और अज्ञान है तो वहाँ ज्ञान नहीं है, फिर ज्ञान अज्ञान का पोषक कैसे हुआ, ये बात समझ में नहीं आ रही। तो अज्ञान में जड़ क्या बताओ, अज्ञान जड़ क्या है, अज्ञान का जड़ क्या, अज्ञान का मूल क्या है। हाँ तो मूल क्या है इसका, हेलो बताओ। ज्ञान का नहीं होना ही है, ज्ञान मूल है। ज्ञान का अभाव क्यों, चाहे सबकी जिज्ञासा को एक ज्ञान अज्ञान का विरोध नहीं है, जिज्ञासा शब्द विरोध है, जिज्ञासा शब्द नहीं है, ज्ञान का विरोध नहीं, जिज्ञासा का शायद विरोध है। शंका करो, पूछो, शंका करो, इसी विषय में बोलना। हाँ बोलो। अनंत काल के समय हाँ आत्मा और बुद्धि की क्या स्थिति होती, थोड़ा विषय हट गया एक बार, इसी विषय में आप करे तो अच्छा, फिर आप हाँ बोलो। संसार सब है, उस संसार के साथ अज्ञान का ज्ञान विरोध नहीं है, जिज्ञासा का शब्द विरोध है, जिज्ञासा हो तो ज्ञान होगा। महात्मा संतों का क्या दुष्टों का विरोध है, नहीं दुष्टों का विरोध होगा, ज्ञान ज्ञान विरोध नहीं हुआ। पोषक है, पोषक संसार कैसे रहेगा बताओ, पोषक है संसार का, पोषक है कोई मतलब की बात है। सुनो नजदीक आ जाओ आप थोड़ा, हाँ फरमाओ। इसका तात्पर्य ये हुआ जी, ये नहीं हुआ, असत्य की जिज्ञासा होगी ना उससे, सत्य की जिज्ञासा होगी ना उससे असत्य का नाश हो जाएगा, असत वास्तव में सत्य काम से टिका हुआ। सत है वो असत का विरोधी नहीं है, जिज्ञासा है वो विरोधी है, असत सत का अस्त नहीं है। ज्ञान अज्ञान का सर्वनाश कर देता है और ऐसे ही प्रकाश अंधकार को खत्म कर देता है, तो क्या सत्य असत्य को नहीं करता, इसको नष्ट नहीं करता। बात वही है, पूरी समझ में को नहीं आप रहे, आप बोल लिया जैसे प्रकाश से अंधकार का नाश हो जाता है, ऐसे ज्ञान से अज्ञान का नाश हो जाता है ना, जैसे ज्ञानाग्नि दग्ध कर। जिज्ञासा कहीं ना जिज्ञासा विरोधी है, जिज्ञासा विरोधी है, ज्ञान विरोधी नहीं है जी। समझ में आएगा नहीं आप, असत का जैसे असत सत्य का विरोधी नहीं है, असत आश्र रहता सत्य। ज्ञान तो अभी आपको है ही और अज्ञान भी है, लेकिन ज्ञान अब ज्ञान की जिज्ञासा होगी ना तो असत की निवृत्ति हो जाएगी, जिज्ञासा नहीं होगी तब तक निवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि जिज्ञासा होगी तब, अभी तो जिज्ञासा पूरी नहीं हुई तो ज्ञान का अभाव है, पूरा ज्ञान का प्रभाव नहीं होगा अपने पर, और ज्ञान का पूरा प्रभाव न होने से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, इसलिए सत्य की जिज्ञासा है वो असत की निवृत्ति करने वाली है, और असत है वो सत्य के सारे से टिका हुआ है। आपके हम दूसरे को आश्रय लें या दूसरे को आश्रय दें, आपका प्रश्न है हम दूसरे को आश्रय दें या दूसरे का आश्रय लें, इनमें कौन सा ठीक है बोल। अब पूरा प्रश्न मैं भी समझा नहीं हूँ, क्या आश्रय देना, किसको आश्रय दे रहे हो आप, आश्रय भगवान का लो, आश्रय भगवान का लेना चाहिए, तो नाशवान है उसका आश्रय देना बिल्कुल, नाश हो जाएगा क्या मैं अविनाशी का आश्रय हो सत्य तत्व है तत्व असत का बंद नहीं है इसमें एक प्रश्न ये भी आया है कि बोले भजन सुनाओ बोले भजन सुनाता हूँ जीरो भजन सुनाओ बजरंग जी ने क्या हो पहले भजन ही सुनते थे तुम कि सीताराम जी आई से 3:30 तक तो आपका समय है पहले कैसे चले गए आप पैसे पहले कैसे चले गए ये बताओ पहले तो आपने स्वीकार किया था एक घंटा करने के लिए कई लोगों को कहना है कि कई जना बहुत पहले यार बैठ जावे और आप रो सत्संग पूरा हो जीते बने पेशाब हाजिरी तकलीफ है तो बीच में थोड़ा समय मिल जाए तो भाई आप रो काम कर ले इन वास्ते एक भजन गाउन कह दियो बजरंग जी ने और बाकी छोड़ दियो तो की आज्ञा है कौन वो आदेश की रो है जो और फरमाए तो थोड़ो सो कह भाई क्यों भजन बोले ये आपका है क्या प्रश्न ये किसने लिखा प्रश्न वही बोले दूसरा नहीं बोले ये सीता भाई ने लिखा है क्या जो लिखा वही बोले दूसरा नहीं बोले ध्यान रखना क्यों उन्हीं की बात चल रही है जिन्होंने लिखा है वही बोले ईमानदारी से देखो भाई हमें तो भगवान का भजन अच्छा लगता है भगवान की लीला अच्छी लगती है सब मैं कहूंगा तो आप हंसोगे फरमाए तो आप तो मैं तो बनना अच्छा लगे बनना ही आप बजरंग जी बनना बोला आपने बनना ते हंसोगे क्या समझ कह देते साधु हुए हमें चले गए मनो मन अच्छा लगे